Book 2 43 في حديقة الحيوان På zoo I djurparken هل هي حديقة الحيوان؟ Där är zoot Där är djurparken. هنالك الزرافات. Där är girafferna. Där är girafferna. أين الدبب؟ Var är björnarna? Var är björnarna? أين الفيلة؟ Var är elefanterna? Var är elefanterna? أين الحيات؟ Var är ormarna? Var är ormarna? أين الأسود؟ Var är lejonen? Var är lejonen? معي كاميرا صور. Jag har en kamera. Jag har en kamera. معي كاميرا فيديو. Jag har också en filmkamera. Jag har också en filmkamera. أين توجد بطارية؟ Var finns ett batteri? Var finns ett batteri? أين طيور البطريق؟ Var är pingvinerna? Var är pingvinerna? أين الكنغر؟ Var finns känguruna? Var finns känguruna? أين وحيد القرن؟ Var är noshörningarna? Var är noshörningarna? أين توجد دورة المياه؟ Var finns en toalett? Var finns en toalett? هناك مقهى. Där är ett café. Där är ett café. هناك مطعم. Där är en restaurang. Där är en restaurang. أين الجمال؟ Var är kamelerna? Var är kamelerna? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Var är gorillorna och zebrorna? Var är gorillorna och zebrorna? أين النمور والتماسيح؟ Var är tigrarna och krokodilerna? Var är tigrarna och krokodilerna?